الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده باب دق بيان دعوك شراغ بذي فمكروه والي ونروا والي خرسول دعوشك جدسرني یو شی در سرشته ده نا پا قبضه که او تاغ خرسه و بهی قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا حشیم عن ابی بشر بن یوسف بن ماهتا عن حکیم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما تقوسكلو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمنا فقلت ما يأتيني الرجل راشمات شريف يسألني من البيع نسوال و تکوشو کماند سبیع ما علیس انی چیغ ما سرنی ابتاعو لہو زواخن مغرفار میں سوق دبازارنا ثم حبیعو او بیتاق خرسون قال اللہ حبیب فرمائل لا تبيع ما ليس عندك مخر سوا شيج تاسرني هاشي خر سوا ما تاسر موجود لي کم شے چه ده انسان په ملکیت کی نوی داغی خرسول جائز نوی ننگورا عام بازارون کی دغا بیعی دی چه کم نن اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائی لیا سامان ور سره نشتا او دې خرڅي مخکنه سوداګر کلی جردا مجازه بازار نه راوړ ور سره نشتا مخکې سوداګر کلی دغه وته ګور نن دا خلک پا موبائلو او پا نور انترنیٹ او دی اسباب بانے دے ایتائی زبتاشی خرص میں پا خرص کی بلی پا خرص کی منز دی سشیشتا لینا نبیو پا ملکیت کے نبل پا ملکیت کے ندا دے ایچی پا ملکیت کی نیو دانا روادی دارنگی حدیث پاک دی بلواب کے وبی قال حدثنا قتیبت قال حدثنا حماد بن زید ریوان یوسف بن ماہکا عن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ قال فرمائے نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرمه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان ابیع ما لیس عندی چیز دی خرص ما شیچ ما سرنی و ما تمن کیت کنی زما ملکیت کی نشتا اوی اشی خرص ہوں هذا حديث حسن صحيح وفر بابی عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وله قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني ابي نبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دلدا حدیث فرمائی دی لا یحل سلف و بیع وی سلف و بیع دا جیز نڈے سلف پر بتوئی ایک دیز ادا سے مثال بازا من درمانی پلس روپی خرسکا خطبا ما تلس روپی قرض راکے فلانے شے پتا خرسون خطبی شر جمال بدن را قرض راکے دا معاملہ جائے جانے گا دلتے دے دے اصر یو شرط لگول او دغا شرط دا مقتضا دا عقد نخلاف دے تاسد براشی نهان بیع و شرط نظرنی نمنا راغلی را گروہ رام رواج احبو لگاو قدی کی ذکر کری بیع العین ورکوی یو سنیده ده قرض ضرورت ته ندبن سنیده یو وقت سنیم آخو یو سن روپی پکار دی ندابین سنیده لئو ترائی قرض ندر کنت ممان سشیر نیو شیر لائی پا بازار کی قیمت ده سن روپی خدا قرض ورکول والوی صاحب امان قدر سواری داد امان قدر سواری حالا جز تعالی قرض درکو ویداد سود فروی و حدر قدر سواری جمال بسر پسی دو سوار آکے خدا خدر تسریحی سود خکاری نامین سبحان جو رکا دام حرام و ناروادی داشه بمان سکی پا دوسا و برعالی ندی پا لگر آغا دوسا و ورد آغا ضرورت دا آغا نسان دل جی بسند لاری اپا آغای دوسا و شوی وی دا اللہ حدیث فرمائی لی لا یحل سلف و بیع نبی حلال قرض و بیع نبی حلال قرض و بیع دبی او صورت دام دے بیع السلام تا سویلے بیعو آجل بعاجل نبی علیہ السلام در تطور ایو تدا سل روپی والا یوم یاش پس بما تا یوما غنم راکے ورکر ایتا سنوی کدس وجی نبی تا میاش پس ما تا یوما غنم را نتل نبیان غنم ز پتا پر یو سلس روپی خرسو مانا داشو پنیاش پس بتی دی امالا دی سلو تلی یو لس پا فراکے دام ناجے دی دام دی سود فرو یو ہی لگا دام دی سود فرو یو ہی لگا ولا شرط عن في بيع او ندي حلال وشرط نبو بيعك دو شرط نبو بيعك باب رسنه ولا شرط عن في بيع او باسی تبی بدیع کی او بیع کی باغ شرطن دا سوی چی اغد دی اقد تقاضا مطالبی سر برابر اے دا شرط او گردی دا شرط ارنالن او گردہ شرطی جنا ممات حوالا کے دا خودر شرط چوشی رخب کو خامخابے ورکے بعد شرط بائی چی اغد دی بیع دی تقاضا و مطالبین خلاف لی ندا شرط ناروان لکدا سی شرط دیو بابا بربان خرسو و زمان بابا برمزانا یومی آشتی پوری بدیلتو گوار کے ندا شرط دا بیر دا مختزان خلاف دے او ندی درست دا شرطون پا بیعا کی وَلَا رِبُهُمَا لَمْ يُزْمَن وَلَا رِبُهُمَا لَمْ يُزْمَن او نگت دارشی چی داری زموارنی دا یولو و قائده کنیه دا چی دا اللہ حبیب بیان تا او دیبانی بیشمار احتامات متقرع کی مطلب دا حبیب دا دیوشی ستا پا زمان او زموارن کی ندین و فیدا و سلسل جائی لکو شریف مثال پتولی او دیزو آغستا او ترو سب پوری دا او دیزو دب قبضہ کننا دبائو پا قبضہ کننا او تبی حال کی دیزو مرشو نو نقصان دبائو شو اس داغلو او دی قیمت ملی لائی او کتیسی او رشی منو آغا مستری تا پر واپس کئی زکا آغلا داغو داغو دی موارشو بڑے وَلَا رِبُهُمَا لَمْ يُزْمَن او نگت داغشی چی داغو دی موارشو نی وَلَا بِعُمَا لَيْسَ عِنْدَك او نخرسون داغشی چی اغتا سرنی نگو رد آر غشی گفا با تالیشی تداغی زامن با فقہا کلوی الغم بالغر گفا با پتاوانی کلوی الخراج بالزمان ندی حدیث کی دسو خبر من ایدر توقاقا وهادا حدیث حسن صحیح قال اسحاق ابن منصور قلت لأحمد ما مانا نها عن سلف و بیع ما هو امام احمد رحمه اللہ تعالی صد مانا دی حدیث من کلی دا بخر زود دینا خالا یکونا این یکونا یقرده دا چیز دا قرض ورکی قرض او ثم یبایعه بیعا او بیع بیعو چیز دا سر بیع ازداد علیه یزداد علیه او په دې زیاتواله کې د نشرو کوشه په پښو خر سيزه کا کار ورکړه کړه په لور راخره ور یو لږه په پره ور کو اوس دې څه شي خر سي دا هغه لږه شي په پښو خر پاغلي دې غږ شي کوړي چې قرض را کړ ننها ولا هل سلف و بيع داما داوا امام احمد رحم الله و قرض ولا ورقص في شيخ خرسي زياده في خرسي ويهتم ان يكون يسلف اليه في شيء بعد مال الدري كي قرض ورقي دولار قص شي كي فيقول وتوي ان لم يتهيا عندك خرد براہن دنانین ور نورتو کتالا واپس کرد براہن دنانین ور داغی اتان نی فہو بیو مالک نداب بیعی پتا دی براہن دنانین ور پروس کی بزر اتان سکو زبطان دی کو بدلہ کی گیا دابت نبی عشی اِلَّمْ يَتَحَيَّ عِنْدَكْ کچرِ اصحاب نبی پاس روا پسکون دی دراہم دنانیو فہو بیعن علیک نداب بیعی پتا زبط دی دراہم دنانیو مقابلہ کی گیا تھا مسالم شرط مقرر کو قال اسحاق كما قال قلت لاحمد ولك سنه شمع امام احمد رحمه قال اسحاق كما قال قلت كما قال لك سنه شي من قلت لاحمد اسحاق نے اسحاق ابن راهوی مراد ہے ضمیر بقال راجیر احمد ابن حنبل رحمه اللہ کا امام اسحاق ابن راهوی کما قال لك سنه جویر دی امام محمد ابن حنبل رحم الله خوش په خبره باندې وان به مالن تضمن او من کړي د دې دا اسنا چې یو شی زموارني قال قلت الاموي امام محمد طوان بو امالن تضمن سمانا وقال لا يكونو عندي الا فتوام یعنی ما لم تقبض ویداز ما قنیز نده مگا فتوام کی ترسو شتا قبض کرے دی بابا غیر قنیز کو عموم نو بلکہ دا خاص فتوام پورے تا قبض کرنے لئے مالم تقبض قال اصحاق کما قال فی کل ما یقال و یوزر امام اصحاق ابن راہوی و کما قال لکسن چیوید امام احمد رحمہ اللہ فی کل ما یقال و یوزر فہر غشی کی چیاغتی مانا کی دیشی او داغی وزن کی دیشی او امام محمد رحم اللہ اینا قال ابیعو کہاوت توجد پتا راجع مخرطون وعلی خیاطته وقصارته او فما بانگو دی گندن بی او پا ما بودی سی قصارت رب من دو بیچ کم کارو نا کئی نفحا دا من نحو شرطینی تھی گئے دا پا غمسل دو شرطینی دے پتے دیدہ خرسولا اپا میں گنڈلن دی اپا ما بودی رنکولن دی دا دو شرطینی شروع دا خالا ابیعو کهو وعلی خیاطته فلا باس به کوئی باور مان خرصون خوب ماغی گندل ویدی کی باق نیسے زکت جو شرطنا نشل یوشو داد امام احمد رحم اللہ مسلک دے اور جو منو لما ویم ہور چی تیو شرط و دو شرطنو کسا فرق نشتا یو شرط من دے جن من دے او قالا بیعته علی قصارته فلا باس به و اذا وضعنا خرجه فما دیدو بیتوز و دو بیتوب دے او رنپول لے جے کے باق نشتا دار امام احمد رحمت اللہ علیہ مسلک جمہور وئی چی او شرط و دو شرطنو کے فرق نشتا انما هذا شرط واحد و یا شرطیوں نے قال اسحاق كما قال امام اسحاق هم داسې ویل کسنه امام محمد رحم الله علیه حدیث ده حکیم ابن هزام حدیث حسن حدیث حسن وقد روی من غیر وجن تبرنو طریقو دا حدیث روایت شوه وروا یوبو السختیانی و ابو بشر من یوسف بن ماحکا عن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ وروا هذا الحدیث عوف و هشام بن حسان عن ابن سیرین عن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا حديث مرسل إنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماحك عن حكيم بن هزام هكذا وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وعبدة بن عبد الله وغير واحد قالوا حدثنا عبد الصمد عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد بن ابراهيم عن ابن سيرين عن ايوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا نكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع مالي فإني جزء بخرص كما غشيت ما سرني يوشي بخرص كما غد ما سرني يوشي لما فقد غدي نشتا أو غد بخرص كما وروا وكيع هذا الحديث عن يزيد بن ابراهيم عن ابن سيرين عن ايوب عن حكيم بن هزام ولم يذكر شيئا من يوسف بن ماهك ورواية عبد الصمد اصح وقد رواه ابن ابي كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عثمان حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل قدير قنيد اهل علم وكره لي مكروه غني ان يبيع الرجل شخر كي وشر ما اشي ليس عنده شاغدد سر الوناء يوشي فرشتنا ندبا غفر سوينا قاضی کے مسجد الحدیث تھا دا حدیث قاضی کی نیشہ چھے آنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اتوام حتی استوفی ہے باب ما جا فی کراہیت بے الولائی و حبتی ہی باب دې په بیان دا وکي چراغ دي په مکروه والی د دې ولا او د هب کول دا وی کی وبه قال حدثنا محمد بن مشاعر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته دا اللہ عبید منع کرے دا خرسول دا ولا ذہب کول دا غینا دا غی ذہب کولنا دا دے میں منع فرمائے دے دا علماء لکھلی دا ولا وہ کس منعی دا تا سفیقہ کیو لی ورکسو چکے یو تا ولا العطا قوی او لین تا ولا الموالا قوی ولا العطا قدی قوی چیو سریو غلام واغست و ازادکو ندا عذاب ان کے لئے غلام عصبہ دوشو کدا غلام مرشو او دلی غلام نور ورسا عصبات موجود نور نتدی صورت کے دا غلام میراث دا غازاد ان کی سریتہ ملائی دلی غلام عذاب ان کو تمول العطا قوائی دا اخر دا عصبات دا میراث کې وی نی وارثان ثانی عصبات تا د چیزو کوم نی نو دا مولا العطا قطه دلای د میراث ورو تم حق حق دې حاصلې دې تو حق دا ولا العطا یو ولا داسوا پدی پوچھوئے جو عقد موالات کی دادی تو ایچی حسرے مسلمان آتا مسلمانان اکی دردوسو کرشتدار مشتا ندد مسلمانان وقت دو دن مسلمان پر عقد قائم کر دوار تخفل منت کدا معاہدہ ہوگا کزمخ کی مرشن تبوارسی او کتمخ کی مرشن تبوارسی او کزمانس جنایت شو مثال مطور سے قتل شو یا نور سو شن نما دیت بتا دا کے او سال زادہ کو دی عقد تاقد موالات ویش ندی دے کسی را دوارا موتی جنگل نزدر دا حدیث مانا تا دورے و ایمان اکلی دا دیول والا کاغا مولا العطاقت تے او کاغا سشی عقد موالات تے وان حبتی ہی اداغی دا حبتورنا او دی دور دا ولاو الموالات او دا ولاو الاتاقت دا خرسولو نمنا راغنی دو وجی یو دا سدادا سو حقوق شرعیه دی چه دا قابل دا انتقام نیدی چه یو دا دلتا منتقل کی دا دیونا دلتا منتقل کی گینا او دې د هب کوونه من کړا دیوونه علماء دې کلی فقها چې کوم حقوق شرعیه دي او یو نبل تنمن تقل کی د دې حقوق خرید او فرا خرطول او غسل د دې ملي لتحقق الارث دا دا درست او جایز ندی. هذا حدیث حسن صحیح لا معرفه الا من حدیث عبد الله بن دینار نفی جنم دا مگر دا حدیث عبد الله بن دینار نا. عن ابن عمر ولم يرى هذا الحديث عند اهل العلم عمل فدي حديث تمد لما وقد روى يحيى بن سليم من هذا الحديث عن عبد الله بن عمر عن نافع ابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بين ولائه وهبته جلا الله حبیب من اکڑی دجول ولاو داغید خرشولنا حبکولنا وهو وهمن با ذکر دناس ابن عبید اللہ فمن دا عمر و ابن عمر کے اے ذکر دناس ابن عبید اللہ ابن عمر او ابن عمر دا وهم دے وهم فیه یحیی بن سلیم چه وهم راغل رفت ایتی یحیی بن سلیم تا او دا سقاط حفاظ مخالفت کرے اغیی تبی منس کی عبداللہ بن دینار اغیی ذکر کر عبداللہ بن دینار او دا تدا ذکر کو وقد روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن عمر وغير واحد عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصح من حديث يحيى بن سليم داد يحيى بن سليم ده حديث ناصح. باب ما جاء في كراهيه بيع الحيوان بالحيوان نسیعتن. باب دیکھ بیان دا کچرا غلی دی مکروح دی خرسون دی حیوان فبن حیوان پا قرض و قمیتا سارا فبیهی قال حدثنا محمد بن مسنن ابو موسیٰ قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدی عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن رحمه الله عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ألا ذمنا كردا بالحيوان بالحيوان لخرسول ذي وزن أو نفضل زن أو نسيئة فقرض صراع. قال امام ترمذی او پری باب کی حدیث دے ابن عباس او د جابر او د ابن عمر رضی اللہ عنہ معنا دی د سمرہ حدیث حسن صحیح او سماد حسن من سمرہ صحیح د دل د دا او د حدیث صحیح حاکنا قال علی ابن المدینی و غیره عمل قدیر پنی دا سر احلین دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیر اند نورنا فخرسول دا حیوان کی بالحیوان نسیعتا دا بالحیوان بدلکی پنی تھی سراب او دا قول دا سفیان سوری او دا اہل کوفین امام حنیف رحمہ اللہ. وبه يقول احمد وقد رخص بعض اهل العلم اجازت ورکل بعض اهل العلم دا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم او د نور نه په خرصول د حیوان کې بل حیوان په بل حیوان نصیحت نیټه دا او دا قول امام شافعی او امام اسحاق رحمه الله دا اگر دا سو امامان دې حدیث د وجه نه دا ناروا کړی او سی اجازت کړ لکه دا امام شافعی او امام اسحاق رحم الله مسلک دې دیو خرصول دی حیوان کو بل حیوان نیتا دار متقابلن چی یو کر لگی ودا جیزی دیتا ابو داود شریف یو حدیث ذکر کئے او مسند احمد کم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم و کشیزی او لکھر لے گا نوحان تم شر او باقی خلق پاکی نمائیار اللہ رسول نوحان ختم شر ویمون توحان وارا ندیو پا بدلک بدو خان بدلکی اوخی اغسطو او دریو خان پا بدلکی اوخی اغسطو د دین دا علماء وی چی دا جائز دا او دا علماء وی دا دی حدیث دا وزین حدیث دا باق دی سدا ناروالا اغای دا ناروازر زولی دا امام شاپور مولاو چی جنس یوی نبیا پاکی نیتا حرام منرا او غزان دا پارا دا حدیث دلیل ذکر کئی نتا سواو لیدو او دا حدیث دا احناف دلیل لے و بیه قال حدثنا ابو عمار الحسین بن الحریفی قال حدثنا عبداللہ بن نمیر عن الحجاج وهو ابن ارطاطا عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد والحيوانات وكير لا يصلح نسيئا لا يصلح نسيئا ویدا دوس ندی پنیشی ولا بأس بیهی یدن فیدا لاس کلاس اکی ورکین و خیر دی دیب آیا علماء دلیل میولیسی وی یو وقت دو خرسول دا جائز دی خونیشا با پکینی لاس کلاس بی دا با لاس کلاس بانی بی باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين باب دې په بیان دا چې شراء دي په بار د فرسول دې او غلام کې پدرو وایي دې او غلام مقابله کې سکه دو هر سه او دعا کړي فبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر قال جاء عبد الله له غلام له فبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة قال لا حديث رجعت كره فهجر الباني ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم انه عبد قال الله حديث تفتن سدا بن امريه فجاء سيده يريده مالك راغل اراده لرزق ما غلام ده نبی اسلام ورته دیږي خرچ کپما فشترا به عبدين يو غلام فضو وا وسجو ورکن اده وا وسجو او ثم لم يباع احد بعد ذلك جاء كل ذي تنفذين قط حتى يسأل هو عبد هو تردی چی تکوز بیتی و کچی دا غلام نکنا دا اتفاقی خبر آوا چی یو غلام پا دو خرسول جیز دی لکسا کنگا خیتیر سو چی یو حیوان دو قبل حیوان بانی تفاضلا جیز دا البتہ احناف ہوئی چې نیټه دار نه دیو چې نیټه پکې او شوا خو یې چې نیټه را کوم چې دا وَفِي الْبَابِ عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ اَوَمَنْ قَدِيْتَ هِزْدَ أَهْلِ عِلْمُ وَأَنَّهُ لَا بَاسَ رَيْهِ سِبَّاقْ نِشْتَى غُنَى نِشْتَى بِعَبْدٍ بِعَبْدٍ يَوْغُلَامْ فَدْوَ خَرْسُونَ يَدَنْ بِيَدِ اللَّهِ او دا اهل علم پتی اختلاف دی چی کلنی تداروی احناف وی یو سیوان کدو خرسون دا درستی خونیتا نا جایزا دا او شوافع وی نیتم پتی جایزا دا باب ما جاء ان الحنطة بالحنطة مثلن بمی بمثلن وَتَرَاهِيَةُ التَّفَادُلِ فِيهِ بعد دیکھو بیان باعثی چراغنی دی چه غنم پا غنمو برابر پا برابر او مکروح ناروازی زیادت تا تو گرو بسود پا باب کی ویلی مختصر القدوری کے چکالا جنس یو یه غنم پا غنم دی نپدی کی برابر پا برابر والی ضروری دی که یو پل کمی بل پل زیادی اون شد دی او نیٹم پا کی شد دی او چکالا جنس ببل لی نزیادت پا کی جائز دی خو نیٹم پا کی شد دی لکه غنم پور بوشو خرسه نکیو کل من دی بل کل زمن دی جیز دی خوک غنم دی ننور کل آوائی خرسه کل آوائی بوشی دو بل رد در کو دو دیدی نیتی دو وجی نمسود جو شو دیو دینا غیشتار تو راستو چی زنان خودیو بل نولو کو نکتا پا بل آلی چی من لسیر رو را کئی او دو سیرا اوڑا دلائی اوڑا راکی منکرشتره نا او دا اخنی بیابد دی پا بدلت دلائی درد پا دا دے نسلی دی کی سودرا دی دیو دینا دی لگا دا قرد حسنا نیت کئی یلا مولا قرد حسنا منکر اوڑا نشت راکی منگا چورو کو بیاب درد ندیکی دا سوچ پکار دی باب دے پا بیان دلی کی چه غنم پا غنمو مثلن بی مثلن برابر پا برابر گئی وکراہیت التفاضل فی او سوا والق دی کی مکروح لی ودیہی قال حدثنا سوید ابن نصر قال حدثنا المبارکی قال حدثنا سفیان عن خالد الحزان انقلاب عن الاشعث عن باب ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل سرور تسرور برابر برابر والفضة بالفضة سرور تسرور مثلا بمثل برابر برابر فالتمر بالتمر وكبير فكبير مثلن بمثل مثلن برابر فبرابر والبر بالبر غنم فغنم مثلن بمثلن برابر فبرابر والملح بالملح مثلن بمثلن مال بالمال بمقابلة برابر فبرابر والشعير بالشعير مثلن بمثلن اور کسی دور کسی مقابلہ کی برابر گئی فمن زادا چاچی زیاد ورکل او ازدادا یاد زیاد ورمتالی دیو کفتد اربان دسودکو او بیعو از ذہب بالفضت کیف شیتم ارسوئی سرگر تصویر سرنگی چی مخواشی اگر کمی جاتے دی جرس بدل چو یا دن دی ادن خلاس پلاس تا کی بیان شرط تے نیتا کی سود تے وَبِيعُ وَالْبُرَّ بِالتَّمَرْ خَرْسَوَيْ غَنَمْ تَوْكَجُرُ كَيْفَ شِيْتُمْ سَنْغَچِ مُخَخَشِ قُوَدَمْ بِيَدِ اللَّهِ فَلَاسِ نَقَرْ نِتَقَكِ بِيَامْ سُدِّ وَبِيعُ الشَّعِيرَ بِالتَّمَرْ خَرْسَوَيْ اُرْبُشِكُرُ كَجُرُ كَيْفَ شِيْتُمْ سَنْغَچِ مُخَخَشِ يَدَمْ بِيَدِ اللَّهِ فَلَاسِ اپا دے باپ کی حدیث دے دابی سعید و دابی حریرہ و دلال رضی اللہ تعالی عنہمنا حدیث و عبادت حدیث حسن صحیح وقد روا بعضهم هذا الحدیث عن خالد بهذا الاسناد قال بیع والبر بالشعیر کیف شیتم خرسوئی غنم پور بشو سنگ چه مخاشی ادم دیدن خلاس کلاس دو پکی شرطوی لاس کلاس دو پدی کسی شرط نئی ورداش تک کس نسی زنے ذکر کر غنم اور بشی مالگا کجوری سرزر او سپینزر فرد ریا نسوار دارے چی حکم دے دیشتوں کو سیزنو پورے خاص تے یا تا حرام والدہ حکم عام دے لکتا عامی تا کم حکم سیزنو کی دا حکم جاری کی یا حکم کنے جاری کی دے بارک دے فقہاؤ کا منس کی اختلاف تے بعض علماء دا حکم صرف دے دیشتوں اسی جنو پر خاص تے اول دین علاوہ کنور اسی جنو کی کسوک یا شیطہ بابلت ہے یا شیطہ بندگ لئی نو تفاظلو نیسی حرام ندا لکتر بھی حدیث کی دجوار ذکر رانگ ہے نسو کی جنشتہ کو سجنو پر خواستہ ہے اولی دجوار دا حکم میں دا امام قطادہ مسلح دے امام ابو حدیث رحمہ اللہ وی توجہ مرا وید حرمت وضع علمت سرے جمہور فقہاوی جنشتہ کو سجنو پر باشے خواست ملے امام قطادہ زان تکول دا دلشتگو پور خاص ملے خودیشتگو سی زنو کی یو علت پروتے نداز پتن یا کیون دیشن والتگوی علتگو سی وایارم سوزی یو نیشبم سوزی امام ابو حنیف رحم اللہ وی وَالْقَضِي كِدَ حَرَامْ وَالِ اِلَّتَ وَجَا قَدَرْ اَوْ جِنْسِ دَ قَدَرْ نَا دَا غَيْ مَتْلَقْ دَ شِيَوْ شَوْ مَتِلِي وَوْ مَوْزُونِ دِ دِيوَ لِنَا کَمْ شَوْ چِ تِمَانَ كِي دَشِ وَتُنْ كِي دَشِ نُبَارِكِ دَا حُکُمْ لِي اَوْ دَ جِنْس نَا مُرَاد بَارِ چه دیوشی دخل جنس را بدلول نکم دیو کسی جنس هم یاده نبیان سو آوارم سودوی و نیفرم سودوی او کم دیو کسی جنس بگن شن سو آوارم جایدوی نیفرم بکی سودوی او گره کم شو چه در طول لی لطاوست نکر لیتی باز وقت سے نور سے زنے کر لیتی سمرا مکیلات و موجونات چی بھی نبغشان حکم بیداری داد حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فمذہب بانی دی سد داغا مسئلی تفسیر امام شافعی مولاه په حرمت لنا ته وجه صدا سمنیت او طعم چې اوسه شی د خوراک نه او هغه قیمتي شی دغه په دې شپږو سيزونو کې سادور کې د طعام ذکر دی غنم وربشی کذورا او مالگا او دو سیزونو کی سمنیت تکیسی سراو سکیم زر دیو جنارو چه کم شید فراق قابل اولایت دے نپائی کن صدرہ دی کم شینا چه تیسی جوڑشی نپائی کن حرمت رازی امام مالک رحمه اللہ و وجد حرمت تدشتر سیزونو کی سوا اختیار ادخار یوشی جمع کول سرد آغیر قیمت والنا چکم شیر و غزا و غزا کو ریدو لائے کی او کم شیر جمع کی دیشی او اگا خرابی گینا نپاغے کی دبا و حرمت رازی نداد سد مسلو را امو قدی ترتیب باغی تفصیلو وروا بعضهم هذا الحديث عن خالد عن خالد الذي قال عن ابي عن بلشاس عن بعض عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالد قال ابو كلاب ابيع البر بالشعير كيف شئتم ارسو اندشو تغانمو سنیچی مخاشی فذکر الحدیث او من قدیر تنی زانی علم لا يرون دین نگنی یبال برو بالبروی چگنی خرد بکریشی غنم تو غنمو اللہ مثلن بمثل نگر برابر و برابر والشعیر بالشعیر اللہ مثلن بمثلن اردشو توردشو برابر و برابر فیرا اختلف لسنا فوکل چیز اصناف بدل شی جنس بدل شو فلا باس باک نشتائیو با متقابلا چی خرش کلیشی سیوائی یو کل لدی بلکل سیوا اذا کانا یدن بیدن کل جلاس فلاسوی وهذا قول اکثر اهل العلم دا قول دا اکثر علماء دے اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او دنونا او دا قول دا سفیان سوری او دا امام شافعی او دا امام احمد او دا امام اسحاق رحم الله امام شافعی رحم الله هو الحجة فی ذلك دلیل پدی کی قول دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی او شعیر بالبر کے فشیتم یدن بیدن هر سوئر بشت و غنم سنگا چی مخوشی کمی زیادے جائز دے خویدن بیدن لاس بلاس تک شر دے وقد کرہ قوم من اہل العلم مکروہا او بدگنن دی او قوم دے نمارنا انتبال ہنتت بشعیر چه خرص لکریش غنم پور مشوئی اللہ مسلم بی مسلم مگر برابر تو برابر او را قول دا مالک ابن آنس رضی اللہ عنہ دے والقول الاول وصحو اول قول غصحی دے باما جا فی الصرف باب دے تو بیان دے بیع الصرف تاسل پیرو بیع الصرف فمختصر القدوری کی جبیع الشرف ستوئی با خرسول دسرو دی پسپینو آر دسپینو دی پسرو بارے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ النافين قائم فلقت انا وابن عمر الى ابي سعيد تلمز ابن عمر رضي الله عنه ابو سعيد رضي الله عنه تا فحدثنا عن تحديث بان كيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي سمعت حزنا يا هاتان ويدي دوار وغدون متيوري دلي یقول چې فرمایل لا تبيع الذهب بالذهب مخرس و اسرزر پسروزر اللہ مسلم بمسلم مگر برابر پا برابر والخدوط بالخدوط اللہ مسلم بمسلم او سن پسنو مخرس و مگر برابر پا برابر لا يشف بعضه على بعض زیاتول منشی بعض پا بعض اید علفت باز داد و نبی لکنی و زیاتی دوان مانے رکی لا شفو کامول بنشی زیاتول بنشی باز فبال ولا تبیع منه غائبا مخر سوید دین غائب شی بناجز فنقد بانی ایو نقد دے بلبکن یتدار دے نداسبا نکوئی غائبا یعنی غیر حاضر شیب و بنا دی دن پا حاضر نخر سے چیو طرف لنی ششوا او پر باپ کی حدیث دے دادی بکر و عمر و عثمان و دادی حریرا او دے شام ابن عامر و دبرا او یزید ابن ارخم و دفدوال ابن عبید او دادی بکر و دے ابن عمر و دابدردا و دبلال رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حدیث داد مسعید رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام حدیث حسن صحیح ارمل قدیر تنید اکثر اہل علم لا صحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم و نور نا جمہور دا مسلک دے الا ما روان ابن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا یو قول دا جواب منقولو او دی ابن عمر رضی اللہ عنہما نقو دی دوار رجوع کرے او دی اخفل قول نرازر دی دلی دی جمہور قول تا چکر دلیل دی تخود لے شعرے انہو کان لا ارا عباسا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پہ اقتداء کی بباس نظر رئی با عباہد و بیتہد متقابل چی صرف اسروز و سیوائی پہ سیوائی خرشیوں پہ لکنی بالکلزیاد وَالْخِدَّةُ بِالْخِدَّةِ مُتَخَابِلًا او سپین پسکنو جنو قضیاتی سارا چیو کنڈو دی بلکل اکمدی راکان ایدن بیدن کنس الاس پلاس بی وقاولن مربا آفن نسیعتی دل دوی سود پنیتا ترازی خورستو دل دی قوم نروزو کرے چکل حدیث واردو نبدل ابن عباس رضی اللہ عنہما استغفر اللہ و اتوب الیہ زد مخی قول ان توبہ و باسم و اللہ نبخن اغوار وقال انما الربا فی النسیہ و تذالک روی عن بعض اطحابه شیئن من هذا دا غید بعض مرگرن دی بارک اس شیر آغلے وقد روی ابن عباس انہو رجع عن قولہ چریوا پشور خپل قول نه هی نه حدث او ابو سعید الخدری کله چې حدیث بیان کړو د ابو سعید الخدری رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم نا والقول الاول وصح والقول صادق الجمهور او عمل قدیر کنی دا علم و اقول سبحانی سوری و جبن مبارک او امام شافعی و امام احمد و امام اسحاق رحمه الله او روایت شعر ابن مبارکی انه قال ليس في الصرف اختلاف دایږي چې په دې کې اختلاف نشته اتفاقی مسله کده چا په کوم نه غیر رجوع فرمایلی دا و به قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت ابيع الابل بالبقيع زوم چه ما بخرسول خان کو بقيع کے بقيع العقد مراد ہے دالا مخبرنو جوڑا شود دلتا کی کلاو دیر ایو بازار نکول ابادو با بقی پا دے نقیع ذکر کرے باپ مدینہ منورہ کی اوزے ویما با اوخان خرسول پا بقی فابيع بالدنانير ما بدينارو خرصن فاخذ مكانها الورقه اداره تجربه د 2000 روپي سي غشتي وابيع بالورقه اما خرصن د 2000 روپي پيشو فاخذ مكانها الدنانير اداره تجربه د دنانير غشتي نزل على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فوجدت من البخاري جراوت من بيت حفصه ذكور دوم المؤمنين حفصه رضي الله عنها فسالته عن ذلك مما في ذي بارك تقوس كلو فقال لا باس به بالقيمه وی باق مشتر پدی پا قیمت کی اے باق مشتر چیتا پزید دنانین ورق احلے یا پزید ورق دنانین رکھلے خوبادی شرط چیتے پا مجلس کی قبض کے داکم مجلس کی قبض دی کی چنیتا پا ایتا پا کدر آتی هذا حديث لا نعرف مرسون الله من حديث سماك بن حرب عن سيد بن جبير بن عمر رضي الله عنهم وروي داود بن ابي هند هذا الحديث عن سيد بن جبير بن عمر موقوفا اول طريق الله بأسا باق مشتا ان يقتضي الذهب من الورق شی ورکی دا سرو جروغا کرزد سنونا والوریقا بین الزحب او سن جرد سرونا حدا قول لما محمد و لما مساکرم اللہ وقت دره بعد اہل علمی او مکروح گنی بعد لما ودا صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنور ربالک دا بعد تکدا مکروح گنی باز فکدا مکروح گنی دو پدی کی پا مجلس کی خبر ضروری دے تاسل امکی لا تبیع منہ غائبا بناجزن یو پاکی حاضر دے دن پاکی غائب دے ندا بے عبدی اگر آپ پوچھے کنا پسک پیر دیشو ایتس سرو جارو دیشو خرب کو پدیناری نو دینار میں دس رو ضرور پئیو آئے براہن میں دس کنو ضروریوں پر میں بلنی دے بل پر میں بلنی خدا دے چھ قبر دے پر مجلس کی شرط بھی یو در دی دا تراغیب دا کی گینا چھ دی مسئلہ خلاص کرنی دیتا تقابل کل مجلس رہے نوزے عدد قد کنک درانا ابھی تو لوگ کپاس ہیں تو میں نے تک کرا اور یہ تھا سوئی کی سوت ہے فائل نمبر 0333 وہی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب مالك بن اوس بن الحسان انه قال اقبلت جرى مترجش مقول ما من يصرف الدراهم ما دا خبره کولا هغه تلویزیون شلته د ما قبل نشته دا څه دی ها و ابراهيم توجي شو ماوي من يستر قدراهما سوق دراهم کی دے اثر کئی فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب اواد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سرو ی ارنا ذهبك وخو من تسر زر سمات من آزازا خادمنا دیارا شرم تشکل ازمو خادم راشن نوع تیتا وارقا تا درد تیتال رستا غوارق نومر رضی اللہ نوی فقال عمر کلا داتی بنیلی کب تکنی کلا واللہ لَنُعْتِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ یا بخام خام من دتر دا ورق ورق اسکین زر یا ورق ورق ورق واپس کی چیو تک نیتدار سے خسود را بکر دکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی الورق بالذهب ربن سپین زر پسرو در خرس ورسد اللہ وحا اللہ وحا مگر لاس پلاس والبر بالبر ربن غنم فغنم خرس ورسد اللہ وحا مگر لاس پلاس والشعیر بالشعیر ربن اردش پردش سد اللہ وحا مگر لاس پلاس والتمر بالتمر ربن اللہ